أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان ورحمنا ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد Kıymetli kardeşlerim, çok değerli misafirler ve Değişim TV üzerinden, sosyal medya ağı olan Facebook üzerinden ve Biat TV üzerinden bizleri seyreden kardeşlerimiz, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli dostlar, tabii sözlerime başlamadan evvel hepimize belki de çok önem arz eden bir hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün birçoğunuzun malum olduğu üzere Tefsirül Furkan'ın 100. dersi. Bu manada bizleri bugünlere ulaştıran alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun diyorum. Ve Tefsirül Furkan'ın bugünlere gelmesi aşamasında emeği geçen bütün kardeşlerime de siz değerli kardeşlerimin huzurunda şükranlarımı ifası gerekli bir borç biliyorum. Yine bu Tefsirül Furkan'ın oluşumunda emeği geçen gerek hocalarımıza, gerek kardeşlerimize ve gerekse ekranları başlarında bizi seyreden kardeşlerimize, görüntülerin ulaşmasında emeği geçen rejideki kardeşlerimize ve yine huzurlarınızda şükranlarımı ifası gerekli bir borç biliyorum. Allah onlardan razı ve memnun olsun. Ve Rabbim nice inşallah hep birlikte nice derslere Rabbim bizler ulaştırmayı nasip ve müyesser kılsın inşallah. Bu mutluluğumu, bu sevincimi sizlerle paylaştıktan sonra inşallahü rahmet dersimize kaldığımız yerden devam edelim kıymetli dostlar. Âl-i İmrân suresinin 57. ayeti kerimesinde kaldık. Ki evvelindeki ayetlerde hatırlayacağınız üzere dostlar, ensar olmaktan konuşmuştuk. Hatta bir önceki dersimizde yine ensar olmakla alakalı konuştuk. Geçtiğimiz haftaki dersimizde ise hassaten, yani özellikle ensar olmanın keyfiyeti üzerinde durduk ki hatırlıyorsanız gecemizin sözü ve azığı şu idi: ensar olmak söylemden öte amel gerektiren bir iştir. Yani ben ensar oldum, ben Allahu Teala'nın dininin yardımcısı oldum demekle ensar olunmayacağını konuşmuştuk geçtiğimiz ders. Bunu havarilerin sözleriyle hatta ne yapmıştık? Ayet-i Kerime öyleydi çünkü onun üzerinden konuşmuştuk. Hatırlıyorsanız ne demişlerdi? Estaizu billah, Rabbena amennâ bimâ enzelte ve tebe'ner rasûle fektubnâ ma'şşehidîn. Biz ya Rabbi senin indirdiklerine iman ettik, ardından da Resulüne tabi olduk. Yani ensar olmak söylemden öte eylem gerektiren bir iş olduğunu konuşmuştuk. Ve yine hatırlayacağınız üzere kıymetli kardeşler, özelde ensar bağlamında, genelde ise dinde sadakat ve samimiyetin ancak amelle ispat edilebileceğini konuşmuştuk. Ve geçtiğimiz sohbetimizde de bunların üzerinde ne yaptık? Yeterince paylaşımlarda da bulunduk kıymetli kardeşler. Bugün inşallah rahman kaldığımız yerden ki o 57. ayeti kerimedir devam edeceğiz. Ben müsaadelerinizle 57. ayet ile 61. ayeti kerimelerin arasını tilavet edeceğim mealen. Ondan sonra da nasibimiz olan azığımızı alacağız kıymetli dostlar. Allah Subhanahu ve Teala Âl-i İmrân suresinin 57. ayeti kerimesinde ve sonrasındaki ayet-i kerimelerde şöyle buyuruyor mealen. Estaizu billah. İman edip iyi davranışlarda bulunanlara gelince Allah onların mükafatlarını eksiksiz verecektir. Allah zalimleri sevmez. Bu söylenenleri biz sana ayetlerden ve hikmet dolu Kur'an'dan okuyoruz ey Resulüm. Allah nezdinde İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Allah onu topraktan yarattı, sonra ona ol dedi ve oluverdi. Gerçek Rabbinden gelendir, öyleyse şüphecilerden olma. sana bu ilim geldikten sonra seninle bu konuda çekişirlerse, de ki, geliniz, sizler ve bizler de dahil olmak üzere, siz kendi çocuklarınızı, biz de kendi çocuklarımızı, siz kendi kadınlarınızı, biz de kendi kadınlarımızı çağıralım, sonra da dua edelim de Allah'tan yalancılar üzerine lanet dileyelim. Şimdi kıymetli kardeşler, değerli hazirun, 57 ve 58. ayet-i kerimeden üzerinde durma ihtiyacı hissetmiyorum. Ve direkt inşallah 59. ayet-i kerimeden devam edeceğim. Hatırlıyorsanız, tilavet ettiğim az önce 59. ayeti celile-i tayyibede Allahu Azza ve Celle buyuruyor ki, Allah nezdinde İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Onu biz topraktan yarattık, ona ol dedik ve oluverdi. Şimdi bu ayet-i kerimenin üzerinde neresinde durulacak diye bir sual yöneltebilirsiniz bana. Ama inşallah ben hem sohbetimize, bugünkü tefsir konumuza girizgah olması bakımından hem de inşallah konunun açılımı bakımından bu ayet-i kerimenin nüzul sebebini sizlerle paylaşmak istiyorum. Paylaşmak istiyorum çünkü biz bu ayet-i kerimenin nüzul sebebini bilirsek ayet-i kerimenin de üzerinden inşallah bir şeyleri konuşma imkanımız olacaktır. Dolayısıyla ben hiç sözü uzatmadan dostlar, bu ayet-i kerimenin niçin indiğine dair var olan rivayetlerden birkaç tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani bu ayet-i kerimenin niçin indiğini inşallah paylaşacağım rivayetten anlayacağız ve onun üzerinden de nasibimiz olan azığımızı bugün almaya gayret edeceğiz dostlar. Şimdi 59. ayet-i kerimede diyor ki Allahu Azza ve Celle, Allah nezdinde İsa'nın durumu Adem gibidir. Yani nedir onların ortak noktası? Babalarının olmamış olmasıdır. Şimdi ayet niçin inmiş ve hangi vakadan ötürü inmiş hemen konuşalım inşallah. Biliyorsunuz kıymetli dostlar, Necran heyeti vardır. Hristiyandır bunlar. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara varıyor. İslam'a davet ediyor. Tebliğde bulunuyor. Diyor ki, eslim teslim. İman edin ve kurtulun diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Hristiyan heyetini, Necran heyetini Allahu Azza ve Celle'ye, Resulüne ve Allah Subhanahu ve Teala'nın Resulü ile birlikte gönderdiği risalete imana davet ediyor Necran heyetini. Onları imana davet ettiği vakit Necran heyeti diyor ki hep bir ağızdan diyor ki, biz bu seni getirdiğin bunlardan mı ibaret? Yani senin bizden iman etmemizi istediğin şeye biz zaten iman ediyoruz. Dikkat edin lütfen. Necran heyeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iman etmek üzere davette bulunduğu şeyi duyar duymaz diyor ki, sen bizi buna mı davet ettin? Bu bizim iman etmemizi istediğin şeye biz zaten iman ediyoruz deyince Necran heyeti, buraya dikkat edin lütfen, dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yalan konuşuyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz. Bakınız burası önemli. Necran heyetini Allah'ın Resulü imana davet ediyor. Necran heyeti, yani Hristiyanlar hep bir ağızdan diyor ki, sen bize iman etmeye davet ettiğin şeye biz zaten iman ediyoruz. Resulullah aleyhissalatü vesselam gadaplanıyor. Diyor ki, siz yalan söylüyorsunuz. Siz doğru konuşmuyorsunuz. Siz hakikatleri söylemiyorsunuz, siz iman etmiyorsunuz. Niye diye sual edince Necran heyeti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dikkat buyurun. Diyor ki, siz İsa'nın babasının var olduğunu ve onun Allah olduğunu iddia ediyorsunuz. Aşağı. İki, Allahu Azza ve Celle domuz etini haram kılmıştır. Siz oturmuşsunuz, helal kılmışsınız. Üç, siz hala haç işaretine kulluk ediyorsunuz ve ibadet ediyorsunuz. Bu üç nedenden ötürü siz Necran heyeti olarak yalan söylüyorsunuz, iman etmediniz. Buraya dikkat ettiniz mi lütfen? Onlardan bir tanesi neydi? İsa aleyhisselamın Allahu Azza ve Celle'nin babası olduğunu söylemek. Yani İsa aleyhisselamın bir babası var ki o Allah, Allahu Azza ve Celle'nin bir evladı var ki nedir o? Bir oğlu vardır ki o da İsa. Böyle bir İddiaları olması hasebiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, siz yalan söylüyorsunuz. Bunun üzerine dikkat edin lütfen, esas konuşulmayı hak eden hususa geliyoruz yavaş yavaş. O da nedir? Kıymetli kardeşler, diyor ki Necran heyeti hemen bu sözün ardından, diyor ki madem öyle Allahu Azze ve Celle İsa'yı kendisine evlat edinmedi mi? Sorular sormaya başlıyorlar. Diyorlar ki İsa'nın babası yok. İsa Aleyhisselam babasız dünyaya geldi. Hiçbir kimse babasız olması mümkün müdür? Öyleyse diyor onun babası Allah'tır. Öyle değil mi ey Muhammed? Gibi sorularla Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne yapıyorlar? Yaklaşmaya çalışıyorlar ve cevap arıyorlar. Diyorlar ki Allah Azze ve Celle'nin de bir kulu var, evladı var, o da İsa'dır, öyle değil midir? Ve buna benzer soruları çoğalttıkça çoğaltıyor Necran heyeti ki o esnada Allah Ali İmran suresinin bu ayet-i kerimesini indiriyor. Diyor ki Allah nezdinde İsa'nın Adem'den hiçbir farkı yoktur. Yani nasıl ki Allah hiçken olmaz derken bizim nazarımızda olmayacak şeylerden konuşuyorken Allah oldurdu ise İsa Aleyhisselam da Allah babasız dünyaya getirdiğini söylüyor. Ol dedik ve oldu diyor Allah. Şimdi peki bizim bu ayetlerin üzerinden nasibimiz olan azık nedir? Neyi konuşacağız kıymetli kardeşler? Şunu konuşacağız. Şimdi Necran heyetinin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a tevcih etmiş olduğu sorular masumane sorular değillerdir. Öyle ya. Hakkı hakikati bulmak adına ve onun ardından da teslim olmak adına sorulmuş sorular değillerdir. Bakınız. Necran heyeti evvela dedi ki senin getirdiğin şeye biz zaten iman ediyoruz dedi. Dediler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da dedi ki yalan söylüyorsunuz. Durum bundan ibaret. Siz şunlardan ötürü iman ehli değilsiniz. Öyleyse dediler ki biz bu hakka teslim olmamak için ne yapmamız lazımdır? Biz bu haktan yüz çevirebilmemiz için neye dayanak bulmamız icap eder? Ve buna benzer sorular icat ettiler. Dolayısıyla sorulan soruların masum olmadığını sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Dolayısıyla hakka teslim olmamak adına sorulan sorulara dikkat edilmesi gerektiğini sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Gündelik hayatınızda da buna benzerlerini yaşamadınız mı kıymetli dostlar? Siz birilerine çıkıyorsunuz, hakkı hakikati gösteriyorsunuz, ona teslim olmamak için bir şeyleri kendisine dayanak kılmıyor mu? Vallahi evet. İşte Necran heyeti de aslında bunu yaptı ve ben sizlerle bugün bu ümmetin hastalıklarından olan bir tanesi olan bu hususu sizlerle paylaşmak istedim. Nedir? Hakka teslim olmamak için, hakikatlere boyun eğmemek için, gönderilen hakikatlere icabet etmemek için bazı şeyleri kendimize dayanak edip sual etme hastalığını bugün sizlerle konuşmak istiyorum. İşte Necran heyetinin üzerinden biz bugün bunu konuşacağız kıymetli kardeşler. 60. ayet çok ilginç biliyor musunuz? El hakku min rabbikum. Ama hakikat diyor Rabbinin indinde olandır. Yani bizim nazarımızda evet hakikat gösterildi. Biz hakikate teslim olmak istemiyoruz. Ve bazı bahaneleri de ileri sürüyor olabiliriz. Ama Allah diyor ki hakikat Allahu Azza ve Celle'nin gösterdiğidir. Hakikat Allahu Azza ve Celle'nin sizlere beyan buyurduğudur. Siz ne kadar kaçarsanız kaçın. Siz hakikatlerden ne kadar yüz çevirirseniz çevirin. Hakikat Allahu Azza ve Celle'nin bildirdiğidir. El hakku min rabbikum. Hakikat Rabbinin indinde olan ve onun bildirdiğidir. Sen ne kadar neyi kendine dayanak edinirsen edin ve nasıl kaçarsan kaç, hakikat Allahu Azza ve Celle'nin gösterdiğidir. Necran heyeti İsa Aleyhisselam'ı bahane etti, doğru mu? Allah Azza ve Celle'nin çocuğudur dedi. İsa Aleyhisselam'a da dedi ki ondan içinde dedi ki Allah onun babasıdır sümme haşa. Bir şeyleri kendisine dayanak kıldı ve hakikatlerden yüz çevirdi. Ama Allahu Azza ve Celle yeryüzüne bize ve tabir yerindeyse beyanın ulaştığı her yere duyururcasına dedi ki hak Allahu Azza ve Celle'nin indindedir, onun getirdiğindedir. Kim ne kadar ve hangi şekilde yüz çevirirse çevirsin. Dolayısıyla biz bugün bu Necran heyetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arasındaki geçen bu konuşmanın üzerinden birkaç hususu inşallah hususiyetle konuşacağız dostlar. İşte onlardan bir tanesi de bir soru sorma yöntemlerinden hareketle zorlayıcı sualden kaçınacağız. Yani aslında Hakk'a teslim olmamak için sual etmekten kaçınacağız. Var mı böyle kimseler? Etrafınızdan, ben şuradan sağ baştan herkese mikrofonu uzatsam ve anlatmasını istesem, inanıyorum ki herkes hayatında Hakk'ı bile bile bazı şeylere bahane ederek kaçtığını sizler anlatacaksınızdır ve şahitsinizdir de. Ve Necran heyeti böyle yaptı. Dolayısıyla bizler kıymetli dostlar, şunun aslında ardına düşeceğiz. Bir kişi haktan ve hakikatten niye kaçar? Tek cevap söyleyeyim mi? Bugünün azı olsun mu inşallah? Tefsir-i Furkan 100. dersin en güçlü azı olsun inşallah. Nedir o? Bir kişi haktan ve hakikatten sadece menfaatiyle çeliştiği için kaçar. Katılıyor musunuz müdavimler? Eyvallah. Allah sizlere cennet versin inşallah. Aynen öyledir. Bir kişi kendisine tevdi edilen, gösterilen, beyan edilen haktan ve hakikatten ancak ve ancak kendisinde var olan menfaatiyle çeliştiğinden ötürü kaçar ve yüz çevirir. Necran heyeti de öyle yapmadı mı? Pozisyonları sarsılacaktı, makamlarını, mevkilerini kaybedeceklerdi, sahip oldukları o kuvveti ve otoriteyi kaybedeceklerdi. Ama bunu kaybetmemek adına ne yaptılar kıymetli kardeşler? Kendilerine göre bir şeyler ürettiler ve argümanların ardına sığındılar. İşte zorlayıcı sual yönetmeyeceğiz. Yani bizi haktan ve hakikatten yüz çeviren sorulardan kaçınacağız kıymetli kardeşler. Dolayısıyla menfaat merkezli bakmayacağız hayata. Amellerimizde ölçü menfaat değildir. Bugünün azığı olsun. Biz bugün Necran heyetinin o konuşmasının üzerinden bunu çıkarıyoruz. Yani amellerde ölçü, yapacağımız işlerin hayır ya da şer olduğuyla alakalı belirleyen mikyas asla ama kat'a menfaat olmamalıdır. Dolayısıyla menfaatimizle çeliştiğinden ötürü de zorlayıcı soruları yöneltmeyeceğiz. Basit bir şey söyleyeyim mi kıymetli kardeşler size? Basit. Kardeşimizin bir tanesiyle muhabbet ediyoruz. Diyorum ki kardeşim, iş yerinde niçin namaz kılmıyorsun? Dikkat et lütfen. Şimdi bir soru gelecek. Neyi anlatmaya çalıştığımı çok daha iyi ifade edecek. Ona inanıyorum. Bütün meramımı anlatacak benim. Bundan sonra da ziyade kelam yapmayacağım inşallah. Örneklere geçeceğim bundan sonra. Kardeşimizle muhabbet ediyoruz. Dedim ki ona, sual ettim. İş yerinde namaz kılıyor musun kardeşim dedim. Dedi ki hocam kılamıyorum. Dedim kardeşim niye? Dedi ki kılarsam iş yerinde sıkıntı oluyor. İşte patron müsaade etmiyor dedi. Peki dedim, yani ne yapıyorsun o zaman? Dedi hocam akşam hepsini toptan kılıyorum. Elhamdülillah, kaza ediyorum. Dedim böyle bir şey var mı İslam'da yani? Ondan sonra bana aynen şu soruyu sordu. Hiç lafı uzatmadan. Hani yekten derler ya böyle. Böyle yekten sordu. Tabii ben de anlamakta biraz aciz kaldım. Sizlerle de paylaşacağım inşallah. Dedi ki benim bu söylemimin üzerine, hocam dedi, sen dedi benim evlat katili olmamı istiyorsun. Ben anlamadım. Dedim subhanallah, bu kardeşi neyi kastediyor? Dedi hocam anlamadınız mı? Tekrar edeyim isterseniz dedi. Siz dedi benim bir evlat katili baba mı olmamı istediniz? Allahu akber dedim. Kardeş ben kusura bakma seni takip edemiyorum yani, anlamadım ne demek istedin. Hocam dedi anlatayım. Sen sordun ya bana az önce dedi iş yerinde namaz kılıyor musun? Ben de dedim ya hayır. Niçinini izah ediyorum. Hocam dedi ben şimdi namaz kılarsam ki patron buna müsaade etmiyor, ne olacak? Beni işten çıkaracak. Beni işten çıkardığı vakit ne olacak? Maişetim olmayacak. Maişetim olmadığı vakit ne olacak hocam? Ne olacak? Eve ekmek götüremeyeceğim. Eve ekmek götüremeyince ne olacak hocam? Çocuklar ölecek hocam. Sen dedi benim evlat katili olmamı mı istiyordun hocam? Bu bir soru mu? Vallahi soru. Bahsettiğimiz konuya mutabık bir soru mu? Vallahi öyle. Menfaatimizle çeliştiği için zorlayıcı sorular zormayacağız. Ne diyor Allahu Azza ve Celle? El hakku min rabbikum. Hakikat, hakkaniyet, doğru, ve Allah'ın razı olduğu gerçekler Allah'ın indindedir. Allah'ın gösterdiğidir. Allah'ın beyan ettiğidir. Yoksa bizim keyfimize göre menfaatimize uygun olanı değil. Vallahi değil. Allah bundan razı gelmez. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Toplumsal hastalığımızı sizlerle paylaşıyorum. Kanayan yaramızı sizlerle konuşuyorum. Diyorum ki toplum olarak bugün eğer ki yapacağımız bir iş, Allah'ın bizden istediği herhangi bir iş, bir eylem, bir fiil, bir amel, amellerimiz tabir yerindeyse menfaatimizle çeliştiği anda kendimize göre bahaneler üretiyoruz, sorular soruyoruz. Tıpkı Necran heyeti gibi. Az önce misalini verdiğim kardeşimde olduğu gibi. Sen benim diyor evlat katili mi olmamı istedin hocam? Subhanallah, nereden nereye? Dolayısıyla sohbetimizin girizgahı niteliğinde olan bu kısmın en güçlü azı, Tefsirul Furkan'ın bu geceki azı şudur. Menfaat, amellerin tayininde kriter değildir. Ölçü değildir. Çünkü menfaat değişkendir. Ha, insanın menfaatine temayüllü olması doğasında var mıdır? Vardır. Ama bu da sınavın ta kendisi değil midir? Evet. Dolayısıyla bize bir kardeş gelir de, size kardeşler, Müslüman kardeşim, sana bir kardeşin gelir de hakkı hakikati gösterirse, vallahi hiçbir şeyin ardına sığınmadan, özellikle menfaat çatışmasını göz önünde bulundurmadan ne yapacaksın? Allahu Azze ve Celle'nin katında hak olana tabi olacaksın ki Allah senden razı ve memnun olsun. Hoşnut olsun. Şimdi dedim ya, bizim fıtratımızda menfaatlerimize yönelik tercihlerimiz söz konusudur. Ama Allah bunu bize gösterdi ve hakkın Allah katında olduğunu bize öğretti. Bakınız, sahabelerde bile menfaatlerine düşkünlükle alakalı hadiseler cereyan etmiştir. Ben inşallah bununla alakalı bir örnek vermek istiyorum. Yani sahabeler bile menfaat çelişkisi yaşadığında aslında menfaatini düşündüklerini gündeme getirmişlerdir. Ama onlar asla ve asla hayatlarının merkezinde menfaatleri olmamıştır. Sizlerden ricam şu iyi anlaşılsın. Menfaatimiz ve menfaatlerimiz, çıkarlarımız bizim hayatımıza yön veren ölçü olmamalıdır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde kıymetli kardeşler, size ben inşallah bu sahabeyi misafir edeceğim. Bu sahabeyi ben iki defa Tefsirul Furkan'da anlatıyorum. Bu sahabe Ebu Lübebe radıyallahu anh. Bu sahabe bakınız menfaatini nasıl gündeme getiriyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam ona tebessüm ederek, gülerek ve çok güçlü bir öğretiyle ona nasıl yaklaşıyor inşallah. Bu örneğin vesilesiyle öğreneceğiz. Hakikaten çok farklı bir örnek. İnşallah Rabbim bana anlatma kolaylığı versin. Ebu Lübebe radıyallahu anh. Medine döneminde, Resulullah aleyhissalatu vesselam döneminde Medine'de ciddi manada bir kuraklık vardır kıymetli kardeşler. Ciddi manada kuraklık vardır. Hatta endişe taşır sahabeler ve bunu Resulullah aleyhissalatu vesselama gündeme getirirler. Resulullah aleyhissalatu vesselam da mescitten çıktıktan sonra sahabelerle birlikte yağmur duası için bir yere giderler. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rahmet duasında bulunacaktır. Ellerini açar semaya, ya Rabbi der, bize rahmetini ikram eyle. Ya Rabbi bize rahmetini ikram eyle. Ya Rabbi bize rahmetini ikram eyle diye böyle içten dua eder Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki kıtlık gitsin. Kıtlık yerini rahmete bıraksın. Ebu Lübebe radıyallahu anh, hani dedim ya menfaat refleksini anlatacağım size. O da bir insandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hemen yanı başındadır zaten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elleri semada rahmet dilerken eğilir. Ya Resulallah, benim anam da babam da sana feda olsun. Der ki ambar var. ambarda hurmalar var, yağarsa zarar, ziyan var, der. Böyle. Ya Resulallah, ambar var, ambarın içerisinde hurmalar var, işte çok yağarsa, yani malum ya Resulallah, der. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da ellerini daha fazla semaya kaldırır. Der ki, ya Rabbi, Ebu Lübabe, ambarlarının deliklerini, üzerindeki elbiseleri yırtıp tıkayıncaya kadar sen rahmetindir ya Rabbi. Allahu Ekber. Ebu Lübabe öyle yağsın ki, Ebu Lübabe üzerindeki elbiseleri yırtsın, ambarın deliklerini onlarla tıkasın, öyle olasıya kadar sen rahmet indir ya Rabbi. Ve Rabbim rahmet indiriyor. Sahabeler ki ustul gâbede geçer, onlar anlatsın devamını. Diyor ki, rahmet bir indi, bir indi. Ebu Lübabe diyor ambarına vardı. Orada var olan şeylerle diyor, o delikleri tıkamaya başladı ki hurmaları zarar ziyan olmasın. Ama baktı ki hala yağıyor. Sahabeler ona söylediler ki, Ebu Lübabe, dua eden zat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ta kendisidir. Bak, yağmaya da devam ediyor. Çıkar şu üzerindeki elbiseleri, yırt o delikleri bunlarla tıka ki Allah rahmetini kessin. Allahu Ekber. Ve öyle de olmuştur. Ebu Lübabe ustul gâbede geçer, üzerindeki elbiseyi yırtmış yırtmış, o ambarın deliklerini onlarla tıkamıştır ve Allah rahmetine son vermiştir. Bunu niye anlattım? Bakınız, sahabedir bu. Varıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, hemen ambarları düşünüyor. Ambarın içerisindeki ziyana uğraması muhtemel hurmaları düşünüyor. Yani menfaat refleksinin olması bizde normal, ama asıl olanı şudur. Menfaat amellerimizin tayininde ölçü olmamasıdır. Vallahi böyle olmadığını da hemen başka bir sahabeden de misal olarak anlatayım inşallah. Yani amellerde ölçü Allahu Azza ve Celle ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizler için beyan buyurduklarıdır. Yani hak Rabbimizin indinde olanıdır. Ve biz menfaatimizle çelişse de Allahu Azza ve Celle'yi razı ve memnun etmenin derdiyle dertlenmemiz icap eder. Ki hemen bundan inşallah bir misal vereyim. Ağırlayacağım sahabenin adı da, onu da ilk defa anlatıyorum Tefsir-i Furkan'da. Cerir bin Abdullah radıyallahu anh. Vallahi menfaatin amellerde ölçü olmadığını anlatmak adına onu bugün Tefsir-ül Furkan'a misafir olarak ağırlayacağız. Kardeşiniz susacak, Cerir bin Abdullah konuşacak radıyallahu anh. Bir gün bir sahabenin atına talip olur. Tüccar kardeşler, Cerir bin Abdullah bir sahabenin atına talip olur. Der ki, bunu bana satar mısın? Der ki, satarım. Kaç lira? 500 lira. Cerir bin Abdullah, 500 lira mı istedin sen buna? İşte 500 dirhem neyse artık. Sen 500 lira mı istedin buna? Evet. Der ki, senin atını eğer arzu edersen, istersen 600 liraya, istersen de 800 liraya aldım. Diyor ki, kardeş 500 lira istedim. Diyor ki, istersen 600 liraya, istersen de 800 liraya. Hangisi? 800 liraya aldım, sattım. Satıyor 800 liraya. O da alıyor 800 liraya. Hemen oradaki ashab, tabir yerindeyse, kardeşine soruyor. Diyor ki, sen ne yaptın? Adam 500 liraya zaten vermişti sana atı. Sen tuttun 600 lira teklif ettin. Yahut da arzu edersen 800 lira dedin. Niye böyle bir şey yaptın Cerir bin Abdullah? Niye böyle bir şeye gereksinim duydun Cerir? Yani seni böyle yapmaya, seni böyle amel etmeye sevk eden şey nedir? Diyor ki, evvela o kardeşimiz bu atın fiyatını bilmiyordu. Vallahi ben Resulümden duydum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şunu öğretti. Buyurdu ki, biz, yani bunu Cerir söylüyor, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden işittik ve yemin verdik. Biz alışverişte, ticaret yaparken, ticaret yaptığımız şeyi gerçekleştirirken hile karıştırmayacağımıza dair Allah'a ve Resulüne söz verdik. Vallahi beni o 500 liralık ata 800 lira değer biçmeme neden olan şey budur. Ben Resulümden bir hakikat öğrendim ve söz verdim. Biz alışveriş yaptığımız sırada hile yapmayacağımıza, işimize hile karıştırmayacağımıza dair Allah'a ve Resulüne söz verdik. Onun için ben böyle bir davranış gerçekleştirdim. Ya bir düşünün Allah aşkına ya. 500 lira nereye, 800 lira nereye ya? 200 lira daha koysan 2 tane alırsın ya. Pek anlamam ticaretten ama öyledir yani. Ama değil. Ölçü Allah ve Resulü olduğu zaman menfaatime çelişse de onu tercih etmek durumundayım. Bunun için Cerir bin Abdullah güzel bir misaldir diye ümit ediyorum ve ondan dolayı da paylaştım kıymetli kardeşlerim. Şimdi ayetin, Necran ayetine geri dönüyorum. Ayette birincisinde ne dedik? Menfaat merkezli bakıp zorlayıcı sorular sormak demiştik ya. İkincisi ise yine Necran heyetinin yaptığı çok kötü bir alışkanlık. Hani çok terbiyeli bir adama sormuşlar ya, kardeş demişler ya sen bu kadar terbiyeli olmayı nereden öğrendin? Ne demiş? Terbiyesizden öğrendim demiş. Bizde bugün tabir yerindeyse kötü bir amel ortaya koyan Necran heyetinin üzerinden inşallah çok şeyleri azık olarak nasipleneceğiz bu akşam. Diğer yani uygun olmayan bir şey vardı ki Necran heyetinin yaptığı, o da bir şeyi gerçekleştireceğinde onun mantığına ve aklına uygun olup olmuyor olmasını sorgulamaktı. Ne dedi? Nasıl olur dedi ya, İsa Aleyhisselam babası olmaksızın bu iş nasıl olur dedi ya. Onun mutlaka bir babası vardır dedi. Bugün olduğu gibi değil mi? Kimileri Adem'in babası Aleyhisselam onun babasını aramaya çıktı. Yarın bir gün kimileri de işte annesini aramaya çıkar. Dur bakalım Allah kerim yani. Allah sonumuzu hayretsin. Ama mesele ne? Mesele bugün bir hastalıktan bahsediyorum. Çok önemli, ısrarla da altını çiziyorum. O da bugün biz bir şeyi gerçekleştireceğimiz vakit doğru olup olmadığının ölçüsü olarak mantığımızla ne yapıyoruz? Onu kayese ediyoruz. Daha doğrusu doğruluğun ölçüsü İslam'da mantık ve akıl değildir. Ameli hususlar olarak söylüyorum. Kardeşler bu çok önemli. Doğruluğun ölçüsü mantık değildir. Daha çok olmadı ha. Birkaç hafta önce çok böyle mühim birisiyle oturdum, konuşuyorum. Kendisiyle sohbet ederken Allahu Azza ve Celle'nin hükmüyle alakalı bir şey kendisine sundum da aynen şöyle dedi. Hocam dedi vallahi bu konuda dedi sana ilk defa hak veriyorum. Dedi ki çünkü çok mantıklı buldum. La havle ve la kuvvete. Bunu siz de duymuşsunuz mudur? Evet. Hocam vallahi ben bak bu aklıma yattı ha. Bu hakikaten çok mantıklı geldi bana. Ve bundan ötürü de doğruluk ölçüsünü mantığıyla kıyas eden insanların varlığı bir hakikat mi? Evet. Vallahi öyle. Bugün doğruluğun ölçüsü mantık değildir. Bunu neyle izah edeyim ben size? Yani bir şeyin doğru olup olmaması benim aklımın almasıyla alakalı değil. Mesela size sual edilse, bu işin hükmünü vermeyi size bıraksalardı, değerli kardeşler. Denseydi ki size, ayaklar meshedilecek, altı mı meshedilsin, üstü mü, ne derdiniz? Niye? Altı kirlendiğinden ötürü. İslam ne demiş? Üstü. Demek ki bir şeyin doğruluğu veyahut da yanlışlığı bizim aklımızın almasıyla alakalı değil. Mantığımızın almasıyla alakalı değil. Öyleyse birisi bana Allah aşkına çıksın ve İsra'yı ve Mirac'ı akıl çerçevesi içerisinde izah etsin. Bana birisi gelsin, İsra ve Mirac olayını mantık çerçevesinde izah etsin. Ha, ekranları başındaki kardeşler, izah etsin. Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksallezi barakna havle. Etrafını mübarek kıldığımız o Mescid-i Aksa'ya diyor kulumuzu biz aldık. Mescid-i Haram'dan götürdük ki bir gecede. Bunun adına da İsra demiş Allah. Peki ya Miraç? Çıkıyor. Allahu Azze ve Celle ile konuşuyor. Cenneti cehennemi görüyor. Peygamberlerle hoş sohbet ediyor ve dönüyor. Ve bunun hepsini bir gecede gerçekleştiriyor Resulullah. Birisi çıksın bana bunu. Ulaşımın olmadığı, teknolojinin olmadığı ve hiçbir vasıta kullanmaksızın bunu gerçekleştiren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu ulvi İsra ve Miraç hadisesini mantık ve akıl çerçevesinde izah etsin Allah aşkına. Öyle ya. Hani Hazreti Ebu Bekir'e geldiler dediler ki her şey iyi, hoş ama senin arkadaşın artık buraya dayandı, buraya geldi. Yani putumuza sövdü. Bize hakaretler etti. Bize söylemediğini bırakmadı. Anneyi evladından, babayı evladından, işte ne bileyim çocuklarını evlatlarından, babalarından ayırdı. Amenna hadi neyse de bu artık nedir ya? Senin dostun bir gecede Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gittiğini iddia ediyor. Buna ne dersin? Bakınız mesele, kıymetli kardeşler, mesele bizim aklımızın ve mantığımızın alması meselesi değil. Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki, evvela bana şunu bir söyleyin hele. Bu sizin bana söyleye durduğunuz şey, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin iki dudağının arasından mı çıktı? Yani bu sözün sahibi o mudur, değil midir? Bana evvela onu bir söyleyin. Eğer ki devam ediyor Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki, eğer bu sözün sahibi Muhammed Mustafa ise sallallahu aleyhi ve sellem doğru söylemiştir. Amenna ve saddakna. Hele bir durun demiştir ondan sonra, daha bitmedi. Size ne oluyor ya? Ne oluyor? Ben o bir gecede haramdan Mescid-i Aksa'ya gidip geldiğini iddia eden, söyleyen o kişiye 7 kat semadan Cebrail'in vahiy getirdiğine inanıyorum. Buna mı inanmayacağım? Ne diyorsunuz siz ya? Siz ne diyorsunuz? Amenna ve saddakna. O günden sonra Ebu Bekir radıyallahu anh'ın ünvanı ne ola ki? Sıddık. İsra ve Miraç. Aklımızın mantığımızın almadığı hadiselerdir. Ama Allahu Azza ve Celle bize beyan etmiştir. Hakikat budur demiştir. Böyle iman edin demiştir. Ve bize de böyle iman etmek yaraşır. Aynı Ebu Bekir radıyallahu anh gibi. Yani mesele kardeşler, mantığımızın alması meselesi değil. Bir şeyleri değerlendirirken bunu mantık çerçevesinde değerlendirmek de değil. Necran heyeti böyle bir hataya düştü. İsa Aleyhisselam'ın babası var mı? Yok. Nasıl olur bu iş? فَاِذَا قَضَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. O bir şeyin olmasını istediği zaman ona ol der ve oluverir. Babası varmış, yokmuş, nasıl olmuş, benim aklım, mantığım alıyormuş, almıyormuş. Nedir? Teferruat. Halas. وَمَا أَمْرُنَا اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ مِنَ الْبَصَرِ. Bizim işimizin, olmasını dilediğimiz işlerin olması göz açıp kapama mesafesi kadardır diyor Allah. Dolayısıyla mesele mantık dairesinde değerlendirme meselesi değil. İşin özü şu, doğruluğun ölçüsü mantığımıza yatmış olması ya da yatmıyor olması değildir. Din dersi hocası öğrencilere soru sormuş sınıfta. Demiş ki evlatlar hele bir söyleyin bakalım bana demiş. Adem aleyhisselamla Havva aleyhisselam cennetten ne zaman kovuldular demiş. Tabi soru soran da iyi sormamış da neyse. Yani zamanım var, Allah bildirdiyse haberimiz vardır yani. Yoksa yok. Öğrencinin bir tanesi hiç tereddüt etmeden kendisinden çok emin bir şekilde parmağını kaldırmış. Demiş ki hocam sonbaharda. Öğretmen demiş ki evlat niye sonbahar? Niye kış değil? Niye yaz değil? Niye ilkbahar değil? Niye öyle kendinden çok emin bir şekilde sonbahar deyiverdin? Demiş ki sonbaharda ondan hocam demiş. Ya demiş söyle merak ettim niye? Demiş ki mantık bunu gerektirir hocam. Demiş neymiş o mantığın gerektirdiği şey? Demiş ki hocam elmalar sonbaharda olgunlaşır. Elma yemediler mi demiş? Elma yediler. Elma da sonbaharda olgunlaştıysa demiş onlar cennetten sonbaharda çıkmıştır. Din böyle değil yani. Dinin anlaşılmasının da ölçü bu değil. Dolayısıyla biz doğruluğun ölçüsünün kardeşler mantık yahut da akıl olduğunu ne yapmayacağız? İnşallah gündeme getirmeyeceğiz. Tabi bu ameli konularla alakalı böyledir. Aklın hakemlik yaptığı daire ve alan olan imani hususlar zaten bellidir, malumdur. İnşallah bu konuya ayrı ve müstakil bir zaman diliminde değinmeyi düşünüyoruz nasip olursa. Dolayısıyla kardeşler, toparlayayım bu konuyu bu manada. Mesele nedir? Biz doğruluğumuzu, eğriliğimizi bir işi yapacağımızda bunun mantığımız çerçevesinde belirlemeyeceğiz. Allah aşkına bana söyler misiniz? Bilmiyorum Tefsir-i Furkan'da anlattım mı bu misali? Anlattıysam da üzerinden çok zaman geçtiğinden de hiç şüphem yok. Çünkü bugün 100. ders malum, onu da anlattıysam da muhtemelen ta başlarda anlatmışımdır. Ama farklı vesilelerle benden dinleyen kardeşlerimiz de olmuştur şüphesiz. Abdullah İbni Ravaha'nın yolun ortasına oturuyor olmasını neyle izah edebilirsiniz? Allah aşkına kardeşler, samimiyetimle söylüyorum. Ben bunu sizlere paylaşırken sizler de bunu zihninizde betimlemeye çalışın. Lütfen beraber düşünün. Yani Abdullah İbni Ravaha radıyallahu anh'ın yolun ortasına oturması meselesini birlikte değerlendirelim. Resulullah aleyhissalatü vesselam mescitte ashab-ı ikrama vaaz-ı nasihat ediyor, konuşuyor. Ama konuşmasının içerisinde iclisu, oturunuz kelimesi geçiyor. Ki Abdullah İbni Ravaha mescide böyle ramak kalmıştır girmeye ki bu cümleyi, bu sözü duyduğu anda yolun ortasına oturuyor. Allah aşkına ben size bir 3 saniye vereyim kıymetli kardeşler. Sizler bunu kendi nefsinizle şöyle bir tasavvur edin. Siz şurada Kocatepe Camii'nde olsun ya da Hacı Bayram Veli Camii'nde olsun şurada fark etmez. Tam mescidin kapısına böyle ramak kalmıştır. İçeride cemaatle namaz kılınacaktır. Siz yolun ortasına oturmuşsunuzdur. Cemaat size ne der? Yahut da siz oturur musunuz? Bunun bir anlamı var mı? Böyle tasvir edin. Böyle zihninizde canlandırmaya çalışın. Abdullah İbni Ravaha mescide girebilme imkanına sahipken, mescidin kapısındaki yolun ortası sayılır oturmuş, cemaatle namaz ifa edilmiş, herkes çıkmış, sual ediyor ona. Diyor ki Abdullah, senin diyor sokağın ortasında oturmuş vaziyette ne işin var? Senin mescidde cemaatle namazda olman icap etmiyor muydu? Hiç kimseyi muhatap alıp cevap bile vermiyor. Ta ki Resulullah çıkana kadar mescidden çıkıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam görüyor. Diyor ki Abdullah, senin yolun ortasında ne işin var? Hala oturduğu yerden konuşuyor. Niye? Çünkü Resulullah ona kalk demedi. Tutuyor kaldırıyor Resulullah aleyhissalatü vesselam. Diyor ki Abdullah, senin yolun ortasında ne işin var? Diyor ki benden önce siz söyleyin ya Resulallah. Siz, sizin o iki dudağınızın arasından oturunuz ifadesi çıktı mı çıkmadı mı bana onu bir söyleyin hele. Diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam, çıktı Abdullah ama ben onu sana emir manasında kullanmadım. Bir cümlemin içerisinde geçti ve söyledim. Diyor ki Abdullah İbni Ravaha, mantık, akıl, bunların hepsi kapıların ardında kapalı. Diyor ki ya Resulallah, oturunuz ifadesi sizin şu iki dudağınızın arasından çıktı ya, Abdullah ne bir santim ileri gidecektir ne de bir santim geri kalacaktır. Onun için oturdum ya Resulallah. Kucaklar ve Abdullah'a dua eder. Der ki Abdullah, Allah senin peygamberine itaatından razıdır. Allah senin peygamberine olan itaatını da artırsın. Hiç aklımız alıyor mu ya? Yol, gir, gir mescide otur. Yani oturacaksan da mescidin gir, sağına otur, soluna otur. Ta ön safa varmak istemiyorsan bilene ha? Yok. Benim başıma böyle bir şey gelseydi ne yapardım? Herhalde ilk önce değerlendirirdim. Bana dememiştir. Deseydi adımı söylerdi falan. Ha? Ama öyle değil. Yine sizi hayretler içerisinde bırakacak ama bildiğiniz bir hadiseyi paylaşayım inşallah. Yani aklın, mantığın, amellerde ölçü olmadığını anlatmak adına hep paylaşıyorum bunları. İbrahim ve İsmail aleyhisselamın konuşması. Subhanallah. Evladı olanlar şöyle bir Bunu da zihninden geçirsin şöyle. He? Allahu Ekber. İbrahim ve İsmail Aleyhisselam diyor ki ya buneyye, ayetle sabit. Diyor ki ey evlat, seni diyor rüyamda boğazlarken gördüm, ne dersin? Fendur mâze tara. Ne dersin? Diyor ki, yani bir çok basit söyledim değil mi ya? Bak toparlamakta bile güçlük çekiyorum ya. Bir baba evladını karşısına alıyor. Diyor ki evlat, diyor ki ben rüyamda seni boğazlarken gördüm. Fendur mâze tara. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Diyor ki İsmail Aleyhisselam yine ayetle sabittir. Estaizu billah. Kâle yâ ebeti fa'al mâ tu'mer. Setecidunî inşâallah. İnşâallahu minassâbirîn. Yok böyle bir cevap. Diyor ki baba, kâle yâ ebeti fa'al mâ tu'mer. Ey baba, ne ile emrolunduysan onu yap ya. Allah senden neyi istediyse onu yerine getir. Allah senden neyi icra etmeni istediyse onu yap baba. Biz olsak bu sadık rüya mıdır değil midir? Yok ya, rüyalar genelde tersine çıkar baba, herhalde beni ihya edeceksin sen ha. Böyle mi derdik? Ne diyor? Kâle yâ ebeti fa'al mâ tu'mer. Ey babacığım, ne ile emrolunduysan, Allah senden neyi yerine getirmeni istediyse onu yap. Setecidunî inşâallâhu minassâbirîn. Beni inşallah sabredenlerden bulacaksın baba. Mantık yok, akıl yok. Bunların hepsini kapıların ardında kilitli bırakmış gelmiş. Allah neden razı ve memnunsa öyle bir tavır ortaya koymuş İsmail Aleyhisselam. Ne olmuş? Onun adı da neyle hemhal olmuş? Teslimiyetle. Doğru mu kardeşler? Vallahi bizim aklımız, mantığımız almıyor ya. Onların dünyasına, ayetlerin dünyasına, Kur'an ve hadislerin dünyasına inmeden bunlar anlaşılmaz. Öyleyse el-hakku min rabbikum. Rabbimizin katındaki hak neyse, gerçek neyse, hakikat ne ise bize sadece ve sadece semi'na ve ata'na demek düşer. Vallahi bu gecenin nazı olsun İsmail Aleyhisselam söz. Ya ebeti fa'al ma tu'mer. Ey babacığım, Allah senden neyi istediyse onu yerine getir. Şimdi aklın, mantığın hepsinin bir kenarda olup mesela Allah'a ve Resulüne itaat etmekle alakalı olduğunu anlatan inşallah bir iki rivayeti de sizlerle paylaşıp yavaş yavaş sohbetimi de nihayete erdirmek istiyorum kıymetli dostlar. Meramım anlaşılsın istiyorum. Yani bizim menfaatlerimizle çeliştiğinden ötürü bazı argümanlar üretmeye gerek yok. Az önce söylediğim gibi benim mantığıma yatıyor bu doğrudur. Benim mantığıma yatmıyor bu yanlıştır. Bu İslami bir tavır değildir. Şimdi Tabarani'den tahric edilmiş, bize kadar ulaşmış sahih bir senetle Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir seferde, dikkat buyurun ha, yani biz anlayalım, anlamayalım, bu işin detayını kavrayalım, kavramayalım, bu manada çok da önemli değil. Allah ve Resulü bizden ne istiyor? Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bir sefere gidiyor ve kendilerine bir güzergah belirlemişler. Bir yolda gidiyorlar, böyle cihat meydanına doğru, daha doğrusu yani bir sefere doğru ve bir yolda yol alıyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dikkatini çekiyor. Yani yürüdükleri yolun kenarında, yani onların yürüdüğü güzergahta değil de böyle Paralelinde bir tane genç delikanlı yürüyor. Dikkat edin ha. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, bu şu filan olan genç değil midir diyor, ismiyle hitap ediyor. Diyor ki, şu filan değil mi? Diyor ki, ya Resulallah odur. Diyor, ne arıyor orada? Yani bizim yürüdüğümüz yerden niye yürümüyor? Bizimle birlikte niye hareket etmiyor? Hele bir çağırın onu benim huzuruma diyor ya, çağırın. Gidiyorlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o filan diye hitap ettiği kişiyi çağırıyorlar. Seni diyorlar Resulullah çağırıyor. Getiriyorlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna. Diyor ki sen şu değil misin? Diyor ki o benim ya Resulallah. Diyor ki niye sen bizimle yürümüyorsun? Bak biz bir sefere gidiyoruz. Ve belli bir böyle yapıda yürüyoruz. Belli bir çizgide yürüyoruz. Bir yol tutturmuşuz. Birlikte hareket ediyoruz. Sen ise bizden ayrı gayrı yürüyorsun yani oradan. Niye öyle yapıyorsun? Diyor ki sahabe, ya Resulallah diyor ben tozu sevmiyorum. Tozdan diyor böyle şey yapıyorum, rahatsız oluyorum. Toz hiç işime gelmiyor. Böyle bir ne bileyim ya, tozla aram iyi değil yani. Üstüm batacak, başım batacak. Yani bir tozla işim gücüm yok. Böyle pek hazmettiğim bir şey değil yani. Toz deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ha öyle mi diyor ya? Diyor ki bir, sakın ha bu yoldan uzaklaşma. Nefsimi elinde bulunduran Allah'a yeminle söylüyorum ki şu senin kendisinden kaçtığın toz var ya, cennetin kokularından sadece bir kokudur. Nereye kaçıyorsun? Bu cennetin kokularından bir kokudur ya. Diyor ki kaçma, buradan da sakın ayrılma. Subhanallah. Yani tozun koku olmak gibi böyle bir ihtimali var mı yani? Hakikaten insanı rahatsız eder. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öyle mi dedi? Öyle dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah yolunda toza bulanmanın sevap olduğunu mu ifade etti? Eyvallah, hemen namazladık. Senin hazmetmen, ondan sonra ne bileyim, sevmen, sevmiyor olman, bunun bizim açımızdan hiçbir kıymeti yok. Allah ve Resulü konuyla alakalı ne dedi odur önemli olan. Yine Cabir bin Abdullah'ın paylaştığı bir rivayet var ki hakikaten muhteşem. Malik bin Abdullah'ın kumandanlığında bir sefere çıkarlar. Dikkat buyurun. Bir sefere çıkarlar ve Malik bin Abdullah Cabir bin Abdullah'ın bineğinden indiğini görür. Burası çok önemli ha. Bineğinden iner. Malik bin Abdullah kumandandır. Ki Hibban sahihinde bahsetmiştir bundan sahih bir senetle. Cabir radıyallahu an bineğinden indiğini görünce Malik der ki ona, Cabir bineğinden niye indin? Allah sana bir binek lütfetmiş. Allah senin işini kolaylaştırsın diye bir binek vermiş. Sen ise bineğinden iniyorsun Cabir. Cabir radıyallahu an komutan olan Malik'e diyor ki, evvela diyor, biraz diyor bineğim dinlensin, bunu istedim. Ama daha da ötesi, nefsimi elinde bulunduran Allah'a yeminle söylüyorum ki ben duydum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kim ki Allahu Azza ve Celle'nin uğrunda, davası uğrunda, ilahi kelimetullah uğrunda ayağını toza bularsa Allah o kişiye cehennem narına haram kılmıştır. Onun için istedim ki ayağım biraz toz görsün. Toza bulansın üstüm başım. Hep bineğin üzerinde, bineğin üzerinde. Olmaz dedim. İndim. Çünkü ben duydum Resulullah'tan. Duydum. Ne diyordu? Allahu Azza ve Celle'nin ilahi kelimetullah'ın uğrunda. Ayağını toza bulayan adama Allah cehennem narını haram kılmıştır. Diyor ki rivayette, diyor aradan bir zaman geçti. Malik diyor, Malik bin Abdullah ki o kumandandı ya, Cabir'e yine sordu ama bu sefer herkesin içerisinde sordu. Yüksek sesle sordu. Bağıra bağıra sordu. Dedi ki Cabir, hani bir şeyi insanlara mal etmek için böyle o türden sorular olur ya, insanlar öğrensin diye, anlasın diye. Cabir, ya sen bu atından niye inmiştin? Bir daha söyleyin hele bir. Bir daha bir anlat hele bir. Diyor ki Cabir'in kendisi rivayette. Diyor ki ben kumandanım olan Malik'in yüksek sesle herkesin duyacağı şekilde niye böyle sorduğunu anladım diyor. Anladım. Ben de diyor sesimin yettiğince diyor bağırdım. Dedim ki indim atımdan, evet, çünkü nefsimi elinde bulunduran kudrete yeminle söylüyorum ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. Diyor ki Cabir, ondan daha fazla bağırıyorum ama diyor. Sesim duyulsun diye daha fazla bağırıyorum. Kim ki ilahi kelimetullah uğrunda ayağını toza bularsa, Allah'ın davası uğrunda toza bulanırsa, Allahu azza ve celle o kişiye cehennem narını haram kılmıştır. Diyor ki ben diyor herhalde sesimi herkese duyurmuş olmalıyım ki bineğinde diyor kimse kalmadı. Allahu akbar. Diyor herkes diyor bineğiyle diyor ayağıyla tozun içerisinde geziyordu. Kıymetli kardeşler, nedir mesele? Mesele bizim hakkı, hakikati mantığımız çerçevesinde aramak değil, Allah ve Resulünün katında aramaktır. Allah Subhanahu ve Teala, kıymetli kardeşler, öncelikle bana, sonra da siz değerli kardeşlerime, bana konuştuklarım ve anlattıklarımda sizlere de dinlediklerinizle amil olmayı nasip etsin. Allahu Azze ve Celle bu tefsir dersimizi şerlerin def'ine, hayırların da keşfine vesile eylesin inşallah. Bu 100. dersimizin hayırlara kapılar açmasını alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle'den niyaz ediyorum. Ve yine bu dersimizin inşallah tez zamanda beklediğimiz 2. Raşidi Hilafet'in ikamesine katkı sağlayan vesilelerden olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Ve nice inşallah birlikte Tefsirul Furkan'da buluşmak duasıyla diyorum. Allah'a emanet olunuz. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.